าถึงเรื่องของผีกระสือที่เกิดที่จังหวัดราชบุรีครับนางเลื่อนเนี่ยแกเป็นแม่ม่ายผัวตายตายไปตั้งแต่ลูกยังเล็กแกมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อในเปลี่ยนคนเล็กเป็นผู้หญิงชื่ออุ่นเรือนนางเลื่อนปลูกผักขายเลี้ยงลูกบ้านเรือนน้องแกน่ะสะอาดสะอ้านขนาดแกใช้ฟืนหุงข้าวหม้อข้าวแกยังไม่ดำเลยแกเอาดินสะพองมาทาก่อนที่จะตั้งบนเตาเวลาล้างมันก็เงางามตอนที่ลูกชายอายุได้16แกก็ให้ลูกชายบวชเนนแต่ว่าตอนบวชเนี่ยตัวแกไม่ยอมเข้าโบสถ์เพื่อนบ้านเขาก็ต่างสงสัยเข้าโบสถ์แต่แม่เลื่อนให้ลูกบวชซะอย่างดีดีอกดีใจถึงเวลานี้ทำเป็นงอแงได้ไงแกก็เลยเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆประตูนี่แม่เลื่อนเข้ามาเอาผ้าไตรให้นาคสิลุงเติมแกบอกอย่างนั้นนางเลื่อนก็ทำตามแบบเกรงๆแต่ทุกคนก็คิดว่านางเลื่อนนี่แกไม่เคยจัดเรื่องพิธีรีตองอะไรแกก็คงประหม่าทำอะไรไม่ค่อยถูกสามเณรเปลี่ยนนั้นบวชแล้วก็ไม่ยอมสึกอยู่ต่อมาจนได้เป็นเจ้าอาวาสตอนอายุ40เพราะว่าเจ้าอาวาสองค์เก่ามรณภาพแล้วก็พระเปลี่ยนก็ปฏิบัติดีมาตลอดเคร่งครัดในการถือศีลสวดมนต์บทต่างๆได้คล่องแคล่วตอนนั้นนางเลื่อนผู้เป็นแม่ในอายุ62แล้วส่วนอุ่นเรือนลูกสาวก็มีสามีอยู่ต่างจังหวัดนานๆจะพาลูกสาวมาเยี่ยมนางทองเลื่อนสักทีตอนที่ลูกสาวของอุ่นเรือนยังเล็กๆเวลามาหายายทีมีท่าทีกลัวยายไม่ให้ยายอุ้มตอนที่หัดพูดเนี่ยตอนนั้นเกือบ2ขวบแล้วตอนนั้นก็พามาก็ชี้มาที่ยายเด็กมันชี้มาที่ยายบอกผีผีไม่ยอมนอนบ้านยายต้องให้สามีขับรถพากลับอ่างทองในตอนค่ำนางเลื่อนก็ซึมนั่งปาดน้ำตาอุ่นเรือนก็ต้องปลอบใจแม่หนูแดงมันคงจะกลัวคนแก่นะแม่อยู่อ่างทองปู่ย่าก็ตายกันหมดแล้วไม่มีคนแก่อยู่เลยหลานยังไม่ชินกับคนแก่เดี๋ยวแกโตก็คงรู้เรื่องนะแม่อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่อุ่นเรือนไม่ค่อยมาหาแม่กลัวลูกจะพูดไม่ดีกับยายอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านของนายสุพจน์กับนางวันดีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านนางเลื่อนสองคนนี้ย้ายมาอยู่ไม่นานสุพจน์ซื้อที่ตรงนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นที่ร่มรื่นมีต้นขนุนมะละกอมะม่วงอยู่หลายต้นเจ้าของเดิมเขาปลูกไว้เขาปลูกบ้านหลังกำลังน่ารักไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงเป็นบ้านปูนวันนั้นแกรับเมียที่เพิ่งจะคลอดลูกกลับมาจากโรงพยาบาลพอตกดึกวันดีลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ำบังเอิญสายตาก็เหลือบเห็นแสงวูบวูบอยู่ตรงข้างหน้าห้องนอนที่เปิดระบายอากาศแต่ว่ามีมุ้งลวดติดกันยุงวันดีเข้าห้องน้ำตอนนั้นลูกชายนี่ร้องลั่นเลยสุพจน์ก็ตื่นขึ้นมาอุ้มลูกวันดีก็ออกจากห้องน้ำมาบอกว่าตะกี้นี่หนูเห็นแสงอะไรไม่รู้มันวูบผ่านหน้าต่างนะพี่สุพจน์ก็บอกไม่มีอะไรหรอกตาคงฝาดไปคลอดลูกเสียเลือดมากก็เลยเห็นอะไรแปลกวันดีก็เลยไม่คิดอะไรก็ล้มตัวลงนอนข้างๆลูกสุพจน์ก็นอนอยู่ข้างเตียงกลัวเมียจะนอนไม่สบายนอนไปได้สักพักลูกก็ร้องจ้าขึ้นมาอีกวันดีลุกขึ้นอุ้มลูกกำลังจะให้นมลูกก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากปรากฏมันมีแสงเขียวๆส้มๆซึ่งเป็นสีแปลกๆบอกไม่ถูกแต่ว่าในแสงนั้นมันมีใบหน้าผู้หญิงผมเผารุงรังแฝงอยู่แสงนั้นลอยวูบออกไปลอยไปยังบ้านของนางทองเลื่อนวันดีก็ร้องเรียกสามีแล้วเล่าให้สามีฟังแหมเสียดายเนี่ยที่พี่ไม่เจอเองนี่จะยิงให้ไส้แตกเลยมันคงจะเห็นคนคลอดลูกใหม่มาวนเวียนจ้องจะกินละมั้งสุพจน์ก็มาปิดหน้าต่างห้องทุกบานพี่มันลอยหายไปที่บ้านป้าเลื่อนนะอย่างนั้นเหรอเอ๊ป้าแกไม่น่าจะเป็นนะแกก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดี แกก็ใส่บาตรทุกวันนะไม่น่าเป็นไปได้แต่ฉันเห็นจริงๆมันลอยเข้าบ้านป้าเลื่อนจริงๆนะพี่หรือว่ามันจะเข้าไปทำร้ายป้าเลื่อนด้วยเดี๋ยวตอนเช้าแกออกมาใส่บาตรพี่จะไปเตือนแกเองนะเช้าพอป้าเลื่อนใส่บาตรเสร็จสุพจน์ก็เดินไปคุยกับแกป้าเมื่อคืนไอ้ผีกระสือมันมาที่บ้านผมแล้วก็ลอยหายก็มาในบ้านป้านะป้าเนี่ยต้องระวังตัวไว้บ้างนะครับนางเลื่อนนี่ไม่สบตากระสืออะไรกันเกิดมายังไม่เคยเจอเลยคิดไปเองหรือเปล่าเออเหลวไหลหมู่บ้านเราไม่เคยมีกระสือไม่มีป้าอยู่มาจนหัวงอกแล้วก็ยังไม่เคยเจอพูดแล้วนางเลื่อนก็เดินเข้าบ้านแบบไม่พอใจสุพจน์งงว่าหวังดีแท้ๆนะกลับไม่เชื่อเอ๊ะหรือเมียเราตาฝาดไปเองสุพจน์ก็เดินไปที่ร้านค้าไปซื้อผงซักพอกก็อดเล่าเรื่องผีกระสือให้เจ้าของร้านค้าฟังไม่ได้ป้าวันเจ้าของร้านเอามือเขกหัวเข่านี่คุณสุพจน์เอามือเขกเข่าซะสามทีก่อนค่อยเล่าเอาเขกทำไมล่ะป้าคนเก่าคนแก่เขาว่ากันว่าถ้าเขกเข่าก่อนพูดเรื่องผีกระสือนะผีกระสือมันจะไม่ได้ยินเอาเออเขกก็เขกสุพจน์ก็ทำตามต่อมาเรื่องผีกระสือนี่ก็กระจายกันต่อไปปากต่อปากบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเพราะมันไม่เคยมีใครเห็นจริงเห็นจังอยู่ต่อมายายลอยคนในหมู่บ้านนี่ล้มป่วยร่างกายพ่ายผอมแต่ว่าลูกหลานป้อนอะไรแกกินได้หมดแต่แกไม่เคยถ่ายมาเป็นอาทิตย์จะพาไปหาหมอยายลอยก็ร้องไห้ไม่ยอมไปบอกว่าถ้าตายก็ขอตายที่บ้านนะไม่อยากจะตายโรงพยาบาลลูกหลานก็อ่อนใจพอแกไม่ถ่ายหลายวันเข้าลูกสาวก็เลยซื้อที่สวนทวารมาเพื่อจะมาให้แกสวนให้ถ่ายพอจะสวนก้นก็เห็นว่าในรูทวารนั้นกลวงโบชอบคนสวนไปน้ำยาก็ไหลออกก็ไม่ถ่ายออกมาลูกเขยเห็นท่าว่าเอ๊ะมันแปลกผิดปกติก็เลยไปพาหมอไสยศาสตร์มาดูหมอก็รายมนท่องคาถาเยกลอยเนี่ยตัวสั่นเนี่ยแกไม่พูดจ้องหมอเขม็งเลยหมอก็เอาน้ำมนต์พรมที่ตัวแกเยกลอยก็ลุกขึ้นนั่งร้องโอดโอยบอกมานะมึงเป็นใครมึงไม่ใช่เยกลอยมึงบอกมากูไม่บอกถ้ามึงไม่บอกกูจะหวายตีมึงตียังไงกูก็ไม่บอกว่าแล้วร่างของเยกลอยก็หงายตึงปรากฏว่าแกตายแล้วร่างกายมีแต่หนังหุ้มกระดูกหมอไสยศาสตร์บอกว่ากระสือน่ะมันกินข้างในหมดแล้วเสียดายที่มันไม่ยอมบอกชื่อมันชิงออกไปซะก่อนข้าก็ไม่เก่งพอที่จะบังคับให้มันบอกเสร็จงานศพยายกลอยคนในหมู่บ้านก็เริ่มกลัวผีกระสือหมู่บ้านเนี่ยไม่เคยมีเรื่องนี้ได้ยินแต่แถวคลองจินดาว่ามีกระสือไปสิงจนคนป่วยตายมาหลายคนแล้วเอ๊นี่มันมาถึงหมู่บ้านของเราแล้วเหรอแล้วต่อมาก็มีคนป่วยแบบเดียวกับยายกลอยอีกหลายคนหนักเข้าเรื่องราวก็ไปถึงเจ้าอาวาสลูกชายของนางทองเลื่อนว่ามีคนล้มตายในเวลาไล่เลี่ยกันมาหลายคนแล้วและเวลานี้ก็มีคนเจ็บอีกคนไปหาหมอก็เป็นปกติแต่พอกลับบ้านก็ล้มหมอนนอนเสือลุกไม่ขึ้นอยากกินนั่นกินนี่สารพัดก็เลยขอนิมนต์เจ้าอาวาสไปดูหน่อยเถอะท่านเจ้าอาวาสเห็นชาวบ้านเดือดร้อนก็ไปรีบไปดูที่บ้านคนป่วยตอนที่เจ้าอาวาสไปถึงท่านก็เอ่ยถามเป็นไงบ้างล่ะโยมป้าในตัวโยมนะไม่ใช่โยมป้าใช่ไหมถ้าไม่ใช่โยมก็บอกหน่อยสิว่าโยมเป็นใคร กูไม่บอกอย่ามายุ่งกับกูพระก็อยู่ส่วนพระนะ เจ้าว่าถึงก็หลับตาท่องคาถาคนป่วยก็ลุกขึ้น หยุดนะหยุดสวดนะอย่าสวด เจ้าว่าก็ยังสวดต่อไปคนป่วยเอามืออุดหูทั้งที่เจ้าว่าน่ะสวดเบามากแกก็ดิ้นทุรนทุราย นี่มึงจะฆ่าแม่มึงได้เปลี่ยน เจ้าอาวาสแทบไม่เชื่อหูตัวเองลืมตาขึ้นดูนี่โยมโยมโกหกอาตมาหรือว่าเป็นแม่อาตมา ข้าไม่ได้โกหกข้าหิวข้าหากินตำบลอื่นไม่ได้มันมีหมอผีเก่งๆมาไล่ข้าก็จำเป็นจะต้องมาหากินแถวบ้านเนี่ยถ้าเป็นแม่จริงเนี่ยแม่เลิกทำบาปเถอะแม่เลิกเถอะข้าเลิกไม่ได้ข้าต้องให้นางอุ่นเรือนมันสืบทอดข้าถึงจะไปได้อย่านะโยมแม่น้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่าทำอย่างนั้นเลยรีบออกจากร่างนี้ซะก่อนที่เขาจะตายเพราะโยมแม่นะไอ้ลูกเนรคุณเอ็งไล่แม่เอ็งเห็นคนอื่นดีกว่าแม่หรอเสร็จแล้วคนป่วยก็ทรุดตัวลงนอนเจ้าวาดก็บอกว่าโยมแม่แกไปแล้วล่ะโยมป้าแกปลอดภัยแล้วเสร็จแล้วเจ้าอาวาสก็เดินลงจากเรือนของคนป่วยไปเจ้าอาวาสเดินตรงไปยังบ้านโยมแม่ที่เคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยขึ้นไปบนบ้านที่สะอาดเหมือนเดิมเปิดประตูห้องของแม่ก็เห็นโยมแม่นอนอยู่บนเตียงโยมแม่เป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าอาวาสก็จับมือโยมแม่แกไม่ต้องมาพูดแกมันลูกอกตัญญูถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าทำกับแม่ได้ลงคอฉันไม่เคยรู้มาก่อนนี้ว่าในตัวโยมแม่มีวิญญาณกระสือแฝงอยู่ฉันน่ะรักแม่รักน้องนะแม่อย่าให้น้องต้องมาสืบเชื้อสายปอบอีกเลยมันบาปขอให้มันสิ้นสุดแค่นี้เถอะเจ้าวาดพูดแล้วก็ก้มลงกราบโยมแม่น้ำตาของแม่ก็ไหลอาบแก้มไม่ปริปากพูดอะไรทั้งสิ้นเหมือนจะรับคำขอของเจ้าอาวาสเมื่อก้มกราบโยมแม่แล้วท่านก็หยิบสายสินในย่ามออกมาแต่ละเส้นมันถูกตัดไว้แล้วท่านคงจะตัดไว้ตอนก่อนจะมาบ้านคนป่วยท่านท่องคาถาเอาสายสินผูกข้อมือโยมแม่ทั้งสองข้างหยุดทำบาปนะโยมแม่ต่อไปอย่าออกไปหากินไปทำร้ายใครอีกนะถ้าบุญของโยมแม่ยังมีก็ขอให้ร่างกายโยมแม่ได้อยู่รอดเพราะกินข้าวปลาอาหารตามปกติด้วยเถอะนะท่านนั่งมองโยมแม่ด้วยสายตาอะไรอวรโยมแม่เนี่ยนอนกำมือใบหน้าแดงก่ำเหมือนกำลังเจ็บปวดแต่ไม่ยอมปริปากออกมาแม้แต่น้อยด้วยจิตส่วนหนึ่งของแกคงไม่อยากให้ลูกทุกข์ใจจะเอาวาดก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่อโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะโยมแม่ชาติหน้าฉันใดขอให้โยมแม่เกิดมาปกติอย่าได้มีวิญญาณร้ายมาสิงอยู่ในร่างอีกเลยขอให้มันสิ้น ขอให้มันสิ้นกันในชาตินี้ชาติเดียวนะแล้วท่านก็สวดมนต์ให้โยมแม่ฟังแล้วก็กลับวัดไปเจ้าอาวาสนั่งสมาธิทุกคืนแผ่ภาวนาเมตตาให้วิญญาณกระสือในร่างแม่ให้หมดเวรหมดกรรมหลังจากที่ท่านจะเอาว่าสะกดวิญญาณกระสือโยมแม่ได้3วันท่านก็ให้เด็กวัดไปตามน้องสาวส่วนตัวท่านเองก็บอกพระและชาวบ้านให้ช่วยกันไปรับศพโยมแม่มาที่วัดด้วยเป็นเรื่องน่าแปลกเมื่อจะเอาว่าและชาวบ้านและพระลูกวัดไปถึงก็พบว่านางเลื่อนนั้นเสียชีวิตแล้วร่างกายสู้ผอมกว่าเดิมเนื้อตัวแกยังไม่แข็งแสดงว่าแกเพิ่งตายทุกคนก็เต็มใจช่วยกันจัดงานเต็มที่กล่าวสาธุท่านจะเอาว่าที่สะกดวิญญาณร้ายยอมทำเพื่อชาวบ้านแม้ท่านจะต้องสูญเสียสิ่งที่ท่านรักแล้วก็ต้องเสียใจอย่างหนักนับแต่นั้นมาก็ไม่มีเรื่องกระสือไปเข้าสิงร่างคนป่วยที่ไหนอีกเลยโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่เล่านี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ40ปีก่อนนี้ครับที่จังหวัดราชบุรีครับ ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2543บางท่านอาจจะยังจำได้ว่ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่วัดโป่งมะนาวจังหวัดลพบุรีทำให้วัดนี้ได้รับการกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็คือมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเป็นจำนวนมากพวกที่นิยมเล่นหวยต่างก็แห่ไปขอเลขเด็ดรถราติดกันยาวเหยียดเป็นกิโลโทรทัศน์ทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ติดตามข่าวที่ว่าอย่างต่อเนื่องนานเป็นสัปดาห์ข่าวการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณแพร่สะพัดออกไปเมื่อวันที่29มีนาคมปี2543 สืบเนื่องมาจากชาวบ้านอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีซึ่งมีอาชีพขุดหาของเก่าได้เดินทางมาที่วัดโป่งมะนาวเพื่อขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดทำการขุดหาสมบัติมีค่าเพราะว่าเชื่อว่าบริเวณตำแหน่งซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดโป่งมะนาวจะต้องมีของมีค่าซุกซ่อนฝังดินอยู่อย่างแน่นอนทั้งเจ้าอาวาสก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าท่านก็เชื่อว่ารอบๆ บริเวณวัดในอดีตเนี่ยน่าจะเคยเป็นชุมชนเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีการปกครองแบบเมืองลูกหลวงตรงตามสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชการขุดหาสมบัติของมีค่าดำเนินไปได้ระยะหนึ่งพวกเขาก็พบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือกระดูกมนุษย์เป็นจำนวนมากพวกเขาก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในใกล้จะเป็นความจริงเข้าไปทุกขณะแต่เมื่อยิ่งขุดเขาก็ยิ่งพบแต่กระดูกมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ทางคณะกรรมการวัดต้องลงมาจัดการโดยติดต่อกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโบราณวัตถุและโบราณสถานเข้ามาดูแลการขุดค้นยังคงดำเนินต่อไปโครงกระดูกของมนุษย์ก็ยิ่งเพิ่มจำนวนเป็นทวีคูณทรัพย์สมบัติสิ่งของมีค่าก็เริ่มพบบ้างแล้วส่วนมากจะเป็นลูกปัดกำไลซึ่งเป็นเครื่องประดับนิยมของคนในยุคโบราณการสันนิษฐานของกรมศิลปากรในเบื้องต้นนั้นได้ทำการสันนิษฐานว่าดินแดนที่ว่านี่น่าจะมีอายุก่อนจะมีศาสนาพุทธประมาณ 3,000 ปีขึ้นไปแบ่งได้3ยุคคือยุคหินยุคโลหะยุคดินเผาแล้วก็บางศพก็ยังมีกำไลคาอยู่โครงกระดูกที่พบทางวัดจะนำมาทำพิธีกรรมทางศาสนาชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเขาจะได้ไปสบายสักทีเขาลำบากมามากแล้วเมื่อข่าวที่ว่าเนี่ยแพร่สะพัดออกไปนักเล่นหวยจากทุกสารทิศก็ไม่รอช้ารีบบึ่งกันจ้ามาที่วัดโป่งมะนาวทันทีบรรยากาศภายในวัดที่เคยสงบเงียบก็กลับคึกคักทันตาเห็นบางคนก็เหมารถสองแถวบางคนก็ขี่รถเครื่องมาบางคนก็ขับรถมาจากจังหวัดที่อยู่ไกลๆโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าที่วัดแห่งนี้จะต้องมีเลขเด็ดก็ทำให้รถรานี่ติดกันยาวเหยียดนอกจากนั้นก็ยังมีพวกทรงเจ้าเข้าผีจริงบ้างปลอมบ้างเดินทางมาที่วัดเพื่อทำพิธีการเข้าทรงบอกเลขเด็ดกับพวกของชาวบ้านเจ้าหน้าที่สายสืบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังม่วงเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นว่าตำรวจเนี่ยได้เข้าไปแทรกตัวปะปนอยู่ในกลุ่มชาวบ้านเพื่อจะคอยจับผิดสังเกตพฤติกรรมของคนทรงคนใบ้หวยพวกนี้หากพบว่าคนทรงเจ้ารายไหนมีการเรียกเก็บเงินทองจากชาวบ้านจะได้ทำการจับกุมตัวไปดำเนินคดียิ่งใกล้วันหวยออกคนยิ่งแน่นจำได้ว่าคนทรงรายหนึ่งให้เลข58ชาวบ้านก็รีบกลับไปเล่นหวยลานวัดนี่ว่างไปในพริบตาเพราะชาวบ้านรีบกลับบ้านไปเล่นหวยกันปรากฏว่าหวยงวดนั้นออกเลข58จริงๆชาวบ้านก็แห่กันกลับมาที่วัดอีกคราวนี้มากกว่าเก่าหลายเท่าซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกเลขที่คนทรงบอกมาจริงๆการขุดค้นยังคงดำเนินต่อไปแต่คราวนี้ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาดำเนินการเองในว่าเครื่องมือและบุคลากรมีความรู้มากกว่าพวกชาวบ้านสิ่งของมีค่าก็ยังคงพบต่อไปเรื่อยๆเช่นกำไลสำริดลูกปัดด้วยความลึกที่ขุดนั้นประมาณเมตรกว่าๆก็พบแล้วทางกรมศิลป์ก็สันนิษฐานว่าถ้าขุดลึกลงไปอีกก็คงต้องเจออีกอย่างแน่นอนที่กล่าวมาก็คือที่มาของการขุดพบซากโครงกระดูกโบราณที่วัดโป่งมะนาวเมื่อครั้งนั้นขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวอาถรรพ์เร้นลับเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายโดยเริ่มแรกที่มีสิ่งผิดปกติก็คือสมัยก่อนนั้นที่วัดแห่งนี้จะไม่มีคนเข้ามาเลยบ้านเรือนผู้คนก็มีอยู่น้อยหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังบอกว่าพระรูปไหนที่มาจำพรรษาที่วัดโป่งมะนาวจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมานอนอยู่ข้างๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะคนคุยกันเบาๆแต่มองไม่เห็นเจ้าของเสียงวันหนึ่งมีครูมานอนด้วยเป็นครูที่มาสอนโรงเรียนที่เปิดเรียนกับทางวัดชื่อโรงเรียนบ้านโป่งมะนาววันนั้นครูไม่กลับมานอนเพราะว่ามัวไปเมาเหล้าที่อื่นกลับมาก็ตอนสว่างแล้วพอตกเวลาประมาณ 5:00 พระท่านก็ลุกขึ้นจำวัดพอทำวัดเสร็จก็มองไปที่ที่นอนเห็นว่าครูกำลังนอนหลับท่านพระครูก็ถามว่าเป็นไงครูเมามากไงลุกไม่ไหวฮะตอนนั้นใกล้สว่างแล้วพอใกล้จะบิณฑบาตก็เอะใจว่าทำไมครูไม่ตื่นสักทีแต่มองไปอีกทีก็ไม่เห็นมีใครนอนเลยพอออกไปบิณฑบาตก็เห็นครูเดินมาพระท่านก็ถามขึ้นว่าอ้าวตะกี้นี่เห็นครูนอนอยู่ที่นั่นนะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะครูก็บอกว่าเอ๊ะหลวงพ่อผมยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเพิ่งจะกลับมานี่แหละครับ อีกเรื่องนึงเกิดขึ้นมาตอนที่มีพระบวชใหม่มาเดินจงกรมอยู่หน้าวัดตอนเช้ามืดเวลานั้นมีคนร่างใหญ่ตัวดำยังนั่งอยู่ใต้ต้นโพพอพระท่านเห็นท่านก็ถอยทันทีเพราะเชื่อว่าร่างที่พระรูปนั้นเห็นน่ะเป็นเจ้าที่ซึ่งเป็นการปรากฏที่ชัดเจนมากทำให้พระรูปนั้นถึงกับขนลุกตั้งโดยที่ไม่อาจจะควบคุมได้เลยชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็มีความเชื่อว่าตำแหน่งที่พบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภายในวัดโป่งมะนาวนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นป่าช้าเก่าหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าแถวนี้อาจจะเคยเป็นชุมชนใหญ่ในอดีตแล้วก็มีคนมาล้มตายกันเป็นจำนวนมากที่นี่ก็เลยเอามาฝังทับกันไว้เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีการสร้างวัดขึ้นตรงบริเวณนี้โดยสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากนี่ก็น่าจะเกิดจากสงครามหรือไม่ก็เกิดจากโรคระบาดหลักฐานที่ปรากฏแถวนี้ไม่มีบ้านคนสักหลังไม่มีปูนไม่มีหินไม่มีอะไรเลยแต่พอสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่มารบกันตายแต่อาจจะมาเป็นโรคระบาดตายก็ได้สมัยนั้นเขาไม่ได้ถือเรื่องทิศคนตายจะหันศีรษะไปทางไหนก็ได้อายุคนตายโดยเฉลี่ยก็ไม่สูงมากนักถ้าเป็นผู้ชายก็อายุประมาณสัก40กว่าปีถ้าเป็นผู้หญิงก็30กว่าปีทุกวันนี้ความแม่นยำเรื่องเลขเด็ดนี่ได้หายสาบสูญไปจากวัดโป่งมะนาวแล้วสภาพวัดก็เลยดูเงียบเหงาวังเวงไม่คึกคักเหมือนอย่างแต่ก่อนหลุมฝังศพมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ถูกทิ้งให้อยู่อย่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีใครสนใจคนทั่วไปที่เข้าวัดก็คิดว่าวัดนั้นมีพระเก่งหลวงพ่อมีวิชาอาคมสมัยก่อนคนมาที่วัดเพื่อขอหวยพอถูกหวยก็ดีใจเอาของมาถวายพระเอาพวงมาลัยมากราบไหว้กระดูกคนตายแต่พอหวยไม่เข้าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคนข้างวัดแท้ๆก็ยังไม่เข้าวัดเลยนับประสาอะไรกับคนต่างถิ่นจะมาที่วัดทุกคนก็คิดว่าที่นี่ไม่ขลังไม่เฮี้ยนเหมือนเมื่อก่อนแต่ใครจะรู้ว่าบางทีพลังของอำนาจลึกลับนั้นอาจจะยังมีอยู่เพียงแต่พวกเขายังไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองเคยมีเด็กวัยรุ่นแสบๆมานอนข้างๆหลุมศพแต่ไม่ทันถึงเที่ยงคืนก็ต้องเพ่นออกจากวัดแทบไม่ทันเวลานี้เลิกคึกขนองไปหมดแล้วบางคนก็กลายเป็นคนครึ่งดีครึ่งบ้าหมอรักษาไม่หายเพราะผู้ใหญ่เคยเตือนแล้วแต่พวกเขาไม่เชื่อผลสุดท้ายก็ลงเอยกันแบบนี้ครับนี่เป็นเรื่องเล่าเคล้าตำนานความเร้นลับของวัดโป่งมะนาวสถานที่ที่เคยขุดพบซากกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมากถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการจะเดินทางเข้าไปพิสูจน์พลังลี้ลับเหนือธรรมชาติก็เชิญนะครับวัดโป่งมะนาวจังหวัดลพบุรีครับเรื่องแปลกๆที่มีที่มาจากวัดวาอารามเนี่ยท่านผู้ฟังวัดท่ากระดานนะครับวัดท่ากระดานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นวัดเล็กๆที่มีความเงียบสงบไม่พลุกพล่านไม่มีความวุ่นวายไม่มีสีกาหน้าชะแล่มมาเดินพลุกพล่านในวัดเป็นวัดที่เพิ่งจะก่อสร้างเมื่อไม่นานมานี้สถานที่ตั้งของวัดท่ากระดานสมัยก่อนนั้นเชื่อว่าเป็นดินแดนของสมรภูมิรบแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องดังกล่าวนี้นอกจากเหตุการณ์ที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเขาเจอมาพวกเขาเหล่านั้นเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอาถรรพ์วิญญาณของบรรพบุรุษไทยหากเอ่ยชื่อวัดท่ากระดานนี่โดยที่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะต้องนึกถึงวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าวัดท่ากระดานนี่บังเอิญเป็นชื่อสุดยอดพระเครื่องเมืองกาญจนบุรีสกุลพระตระกูลท่ากระดานซึ่งมีพุทธานุภาพในเรื่องของความคงกระพันชาตรีแต่ส่วนวัดท่ากระดานที่ชลบุรีเนี่ยกล่าวกันว่าเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกกองทัพพม่าตีแตกสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทหาร500คนตีฝ่าวงล้อมฝ่ายพม่าเพื่อที่จะย้อนกลับมากอบกู้อิสรภาพในภายหลังเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากก็ล่องมาตามจังหวัดทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดชลบุรีระยองและเมืองจันทบุรีการทำศึกในครั้งนั้นทัพพม่าส่วนหนึ่งได้ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดเนื่องจากฝ่ายกองทัพพม่ามีความเชื่อว่าถ้าหากปล่อยให้คนไทยกลุ่มนี้หนีรอดไปได้ศึกภายหน้าจะใหญ่หลวงแล้วก็เป็นการยากที่ทหารฝ่ายพม่าจะปราบปรามได้การที่ทหารพม่าลุกไล่ทหารของพระเจ้าตากถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเนื่องจากภูมิประเทศของฝ่ายไทยฝ่ายทหารพม่านี่ไม่มีความชำนาญเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าตากทรงทราบว่าทหารพม่ายกกองทัพตามพระองค์ก็ทรงให้ทหารตั้งเป็นค่ายกลเปิดทางให้ฝ่ายพม่าบุกเข้ามาโดยที่มีกองกำลังฝ่ายของพระเจ้าตากคอยโอบล้อม แผนการของพระเจ้าตากมีความฉลาดลึกล้ำกองทหารพม่าก็ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมทหารไทยจนหมดสิ้นฝ่ายทหารพม่าบางส่วนไม่คิดที่จะต่อสู้เนื่องจากรู้ว่าสู้ไปก็แพ้แต่เราแม่ทัพนายกองไม่ยอมวางอาวุธแล้วก็ทำการหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับทหารของพระเจ้าตากก็เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงทหารพม่าล้มตายเป็นจำนวนมากที่เหลือก็ทิ้งอาวุธหลบหนีกลับไปยังที่มั่นจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เชื่อว่าจุดที่เป็นสนามรบพุ่งระหว่างทหารของพระเจ้าตากกับทหารพม่าก็คือที่ตั้งของวัดท่ากระดานในเวลานี้ก็เพราะเส้นทางการเดินทัพในสมัยก่อนนั้นมีทางเดียวซึ่งเป็นทางบังคับนั่นก็คือเส้นทางที่จะต้องผ่านวัดท่ากระดานนั่นเองจะไปทางอื่นไม่ได้เลยยิ่งในสมัยก่อนยังไม่มีถนนหนทางการเดินทัพก็ต้องตัดไม้กรุยทางไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่สะดวกสบายเหมือนกับสมัยนี้ทางเดินเดิมที่พวกชาวบ้านใช้กันเป็นประจำก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดยังเป็นเส้นทางเดิมเส้นทางเดียวกับเส้นทางเดินทัพสมัยก่อนนั่นแหละนอกจากนั้นยังมีคนพบอาวุธจำพวกหอกดาบโบราณสภาพชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เป็นจำนวนมากฝังดินอยู่แล้วก็ยังพบกระดูกของมนุษย์เป็นจำนวนมากในพื้นที่ของวัดทำให้น่าเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นสนามรบมาก่อนคำบอกเล่าของชาวบ้านในละแวกวัดท่ากระดานนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏซึ่งได้ระบุว่าเส้นทางการเคลื่อนทัพของพระเจ้าตากมุ่งไปทางอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางบริเวณเนินน้ำเรื่องนี้จึงต้องมอบให้เป็นเรื่องของวิจารณญาณของท่านผู้ฟังว่าควรจะเชื่อจากหลักฐานของฝ่ายใดอย่างไรก็ตามที่วัดพระท่ากระดานแห่งนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาหลายครั้งรวมทั้งทีมงานสร้างละครโทรทัศน์ก็เคยมาถ่ายทำกันที่วัดแห่งนี้แต่ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดซึ่งเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวก็ทำให้ต้องยกเลิกการถ่ายทำกลางคันจากเหตุผลหลายๆด้านก็ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณที่ตั้งของวัดท่ากระดานครั้งหนึ่งจะต้องเคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพของพระเจ้าตากกับทหารของฝ่ายพม่าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในละแวกนั้นต่างก็พูดตรงกันว่าเคยพบกับเหตุการณ์แปลกๆเป็นต้นว่ามีเสียงของผู้คนเป็นจำนวนมากพากันโห่ร้องและมีเสียงคนร้องโหยหวนแสดงถึงความเจ็บปวดเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานของผู้คนจำนวนมากนั้นมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนของวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันพระใหญ่อย่างวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีความเชื่อว่าวันพระใหญ่นี่ประตูนรกจะเปิดเพื่อให้บรรดาพูดผีปีศาจมารับกุศลผลบุญซึ่งญาติโยมทั้งโลกมนุษย์ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ถ้าเป็นวันพระธรรมดาธรรมดาพวกผีชั้นต่ำที่มีบาปหนาจะไม่มีทางได้ออกมาเลยนอกจากนั้นยังเคยมีผู้พบเห็นปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นภาพของแสงสว่างที่พุ่งออกมาจากใต้ดินแสงนั้นมีความสว่างมากทีเดียวแล้วก็จะคงตัวอยู่พักหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเลือนลางจางหายไปบางครั้งก็จะมีผู้พบเห็นเป็นภาพลางๆของผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็นเนื่องจากพวกเขายังคงไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะยังรับกรรมเก่าไม่หมดสภาพจึงเป็นแบบสัมภเวสีแต่ที่ได้ยินบ่อยมากก็คือเสียงคนเป็นจำนวนมากกำลังสู้รบกันมักจะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นปรากฏการประหลาดเร้นลับที่เกิดขึ้นณวัดท่ากระดานชลบุรีแห่งนี้แรกๆชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดก็มีความตื่นกลัวแต่เมื่อได้พบเห็นแล้วก็ได้ยินบ่อยๆเข้าต่างก็ไม่กลัวกันแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเชื่อว่าวิญญาณทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าจิตของเราเข้มแข็งทุกวันพระชาวบ้านจะนำกับข้าวกับปลามาทำบุญที่วัดท่ากระดานเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองในภพหน้าตามความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้กับวีรชนนักรบคนกล้าของบรรพบุรุษไทยที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุคติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุคติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาสวัสดีครับ